Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Investorerne har i den grad haft det hårdt her på det seneste, men måske kan vi gå på weekend i opløftet stemning. Negativiteten slap i hvert fald noget af sit jerngreb her sidst på ugen, om det holder, det er så selvfølgelig spørgsmålet. De næste 55 minutter, der handler det om finans. Du kan være med til at bestemme, hvad vi skal tale om. Det er nemlig fredag, og det betyder, at du kan ringe ind her i studiet og stille spørgsmål til panelet, som i dag er Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Man kan tale med de her, hvis man ringer ind på 20 24 7 24 7, altså 20 24 7 24 7, hvis du vil igennem her til studiet og tale med Lars Svendsen og Lars Persson. Du kan selvfølgelig også, som altid, stille spørgsmål på vores sms. Der er nummer 42 600 24 7. Lars Persson, lad os starte med at kigge på, hvad det er for en verden, vi lukker op til ude på finansmarkederne her denne fredag. Jamen, det er en positivt en af slagsen. F.L. Schmidt er op, og Mærsk Møller op, og Danske Bank op, og jamen, det hele er faktisk... Nu kører det bare. Der er feststemning over alle blue chips aktierne. Vi har 67 aktier, der er oppe for morgenstunden af, så det er halleluja. Og, er det på baggrund af Trump og den gode Xi Jinping ude i Kina, at de nu er begyndt at tale sammen igen, og til sydland er blevet nærmest allerbedste venner, og kan få en handelsaftale i stand lige herop til midtvejsvalget? Hvad synes du, Bodil? Ja, det ved jeg ikke rigtigt, Lars Persson. Jeg synes måske, at det var det, der trak aktierne op i går, i hvert fald i USA, men om det holder, det ved jeg selvfølgelig ikke. Altså, der, jeg tror, at man skal altid prøve at finde årsag, ikke? Og spørgsmålet er, om det er den rigtige. Men ja, som du selv sagde, jerngrebet er løsnet lidt. Det kunne godt være også, at vi var ved at kvæle barnet lidt for meget, måske lidt for tidligt. Det kan være, at vi skal stramme garnet lidt senere, men det må vi lave en julesalme, må vi overlade, julesang må vi overlade lidt senere til lytterne. Men hvad hedder det nu? Jamen, det er det. Og ser vi så ud i Fjernøsten, så var der jo stigninger på 2%, i hvert fald på Nikkei. Jeg nåede aldrig at se ind i Hang Seng og Shanghai, men det var i hvert fald positiv stemning, så det er jo det, der skal til. Det er måske, og kan man så få skåret lidt ned i nogle tolvsatser, så er det jo fint. Og nu har kineserne jo lovet, at de vil også skære lidt ned i nogle tolvsatser på nogle biler. Det gav jo luft til nogle tyske aktier, bilaktier, så det kan være, at det er det, der skal skabe julefreden over aktiemarkedet. Ja, god retorik mellem Kina og USA, i hvert fald i går eftermiddag, hvis man skal lytte til herr Trump. Det kan jo være, at ja, det er det, der skulle til. De mødes efter sine sidst på måneden i Buenos Aires. Der skal være G20-topmøde, så ja, der kan være, der kommer endnu mere nyt frem der, om ikke før. Lars Svendsen, er de negative dage forbi på aktiemarkedet? Ja, det håber jeg. Jeg har sådan set snakket om en uge, ikke? Men jeg tror lidt, det er noget andet. Jeg tror i hvert fald i Europa, at jeg er jo lidt mere fokuseret på Europa end USA og Kina. Det må de lidt selv om, ikke? Men USA er kørt højt og træt, og Kina er vel ved at rebound, ikke? Fordi det er blevet smadret. Men Europa, vi har jo været, mener jeg, short solgt ned. Vi er blevet voldboldet, for at sige det på pæn nu dansk. Det er sikkert et ord, der bliver indført i ordbogen om 5-6 år. Men det er vi, og jeg tror ligesom, at dels begynder pengene at løbe ind i markedet igen. Nu bliver man ikke forskrækket mere. Nu er vi blevet forskrækket nok. Og så vil de måske også komme på USA. Så tror jeg altså, at de der short seller, det i meget, meget stort omfang er dem, vi elsker at have, nemlig hedge funds. Og de vil jo så få benene på nakken og få voldsomt travlt med at lukke deres nedadgående positioner af, altså købe tilbage. Og så kommer der formentlig en ordentlig høvlfuld nye penge ind i markedet, både udefra og som det, som vi kalder for udlandet, og så fra investorerne selv, ikke? Mm. Altså det med udlandet, det er jo sådan lidt, det er jo ligesom sådan en dual opfattelse af verden, ikke? Altså der er to, ikke? Der er hjemlandet og udlandet, og det er jo noget underligt måde at se det på, for udlandet er jo alt muligt, men udlandet har jo halvdelen af de danske aktier, og måske i virkeligheden, hvis man regner på free flow, fordi altså AP Møllers majoritet ligger jo, som den bliver jo liggende hele tiden, ikke? Og sådan gælder en masse steder, at så må man sige, så er det måske i virkeligheden 60% af det free flow, der stammer fra enheder, juridiske personer, fonde og alt muligt, der bor i udlandet, og 40% fra Danmark. Og det vil jeg selvfølgelig sige, at hvis de der penge løber frem og tilbage, så skulper, så kan de jo rykke meget på det. Men det jeg eneste, jeg advokerer mod, det er, at den der med udlandet, det er jo sådan en frase, at det er jo klart, at hvis der kommer alle verdens penge ind i Danmark, så bliver der mere højtryk i vores varmluftballon. det bliver fyret mere gas op under den, men det er jo sådan en forsimpling af tingene, ikke? Mm. Og pludselig er udlandet altid af fjenden, ikke? Det er jo fjenden i hvert fald, når de er imod os, ikke? Men det er en meget grov forsimpling, for det kommer jo an på, hvad det er for noget, nogle gutter, der køber, ikke? Lars Svendsen, sådan helt konkret og handelsmæssigt, er du ude og købe op lige nu? Jeg ved godt, du ikke har nogle frie midler i millionærklubbens portfølje. Jeg har tænkt mig at købe lidt mere derhjemme i skuffen og bruge de penge i noget og få frigjort, for hvis ikke man køber tilbage igen, så er man jo virkelig en dumme sig, ikke? Så er du solgt, og så har du tjent lidt på at... eller undgå at tabe nogle penge, men hvis du ikke køber, når det så skal pendulisk op igen, så får du jo ikke noget ud af det. Og så hvor kigger du tilbage? Og hvor kigger du hen, når du skal finde ud af, hvad det så skal købe? Ved du hvad, i går sad jeg for eksempel, jeg har jo vældig lyst faktisk, nu jeg må ikke købe noget det, fordi jeg har skrevet om den her i mandags i Berlin, og der går lige 3 uger, ikke? Sådan en aktie kunne jeg jo godt have lyst til at købe, fordi den er blevet smadret i hele det her larm, der har været om det her skattefusk. Der faldt jeg da godt nok ned af stolen. Hvorfor? Du havde jo bankaktier, som blackbox-aktier, og så siger du bankaktier. Men... Nu har jeg stået med dig i hvad, 6 år? Så skal jeg høre på den historie der. Jeg skal da ud og have en aspirin, eller så skal jeg have noget stærkere fra Kirsten Birkes arkivskuffe, tror jeg. Kan jeg få lov at sige noget? Hold nu op. Men det er faktisk dem. Jeg har jo for eksempel sådan en MKT, som jo så er blevet smadret yderligere. Jeg har jo ikke kunnet købe NKT siden 135 og sådan noget, men nu har vi jo været helt nødvendig i 120, ikke? Det er jo altså nogle af de der aktier, den har været billig for 180, ikke? Synes jeg. Og nu har vi været nødvendig på 120. Men i går sad jeg faktisk og kiggede på en anden, som jeg aldrig har set på i mange, mange år, fordi den er kommet tilbage på børsen. Nu kan I så få det derhjemme, så kan I jo kigge på den, hvis I har tid til det. Jeg nåede det ikke at købe, men det er Elkem. Den er kommet tilbage på børsen op i Norge. Kan du huske det navn? Ja, det er meget gammel norsk. Men den er jo så købt af nogle kinesere. For nogle år siden, hvor Orkla ejede det, så solgte de den til dem i 2011 stykker. Nu er de så kommet tilbage på børsen. Okay. Og de laver så siliciummaterialer og sådan noget. De bruger meget strøm og sådan noget. Men det var sådan en steg 6% i går. Det var derfor, jeg opdagede den. Men jeg er egentlig ikke engang nu at komme tilbage på børsen. Men hvad hedder det? Jo, det er sådan noget, man kan... Jeg sad også bare og kiggede i går på Solar. Han blev jo fuldstændig maltrakteret på sit regnskab. Ja, det gjorde Elkem, altså, det er, der er masser af muligheder. Ja, Elkem, det var lige ud af landevejen, ELKIM, hvis man skal ind og kigge på den. Ja, der er masser af muligheder, og der var også et par regnskaber i går, som vi lige skal vende, som vi ikke nåede, fordi ja, de kom altså ud efter, at vi var færdige med at sende Millionærklubben i går. En af dem, Lars Persson, det var Coloplast. Ny administrerende direktør skal på banen der. Hvad siger du ellers til regnskabet? Jamen, det, som jeg også sagde nede ved morgenbordet, det er altid ligesom, de kommer ud lidt i den svære ende. Altså, de har det lidt, forventningerne bliver pustet lidt op, måske vi tænker, og så alligevel, når man så sidder og kigger på det bagefter, så går det jo sådan måske meget godt, når man lige får sundet sig lidt. Men aktien fik jo Bøllebank startede med at være nede med 6% og sluttede med at være nede med 3,6%. Den har sådan en svagt sivende tendens, og... Ja, man har vel egentlig haft det lidt svært, den nuværende CEO, der nu skal være bestyrelsesformand. Det bliver også spændende at se, hvem de finder på den plads der. Ja, der er allerede en ny mand meldt ud. Ja, men altså... Christian Willumsen. Ja, vi kender ham ikke rigtigt. Han er en McKinsey-mand, kunne jeg forstå. Nå. På udmeldingerne, som der kom ud fra i går. Ej, jeg synes, de skal have nogen fra Boston Consulting. De har fået 2 milliarder fra skatteyderne, for at de kunne lære, hvordan man ikke skal drive skattevæsen. Jeg vil lave en konsulentfirma, så inden de finder ud af, at vi ikke forstår en skid alligevel, så er der jo gået 10 år, så har vi tjent 3 milliarder. Så siger de, nå, jamen, det går ikke, så siger jeg, ved du hvad, nu er jeg 73, så kan jeg godt nedlægge det alligevel. Lars Svendsen, det bliver en forrygende julefrokost, kan jeg høre. Christian Willumsen, som altså er ny CEO hos Coloplast, skulle altså være meget stærk inden for det merkantile, så på en eller anden måde, så er det vel det, de satte sig på fremadrettet. Lars Rasmussen, som altså går af og skal til at være bestyrelsesformand i stedet for, det er sådan lidt, det er ikke sådan en helt normal vej at gå. Er det det, de herrer, er det normalt at hive den... administrerende direktør op på bestyrelsesposten? Ja, det er en kendt uvane. Ja. Det er det. Og det er en uvane. Der er ligefrem kloge folk på sådan nogle handelshøjskoler og sådan nogle steder der, forskere, der har siddet og lavet lange undersøgelser af det. Fordi det er sådan en meget nærliggende metode. Det er ligesom det mest nærliggende metode i politik, er, at man tager finansministeren og gør ham til statsminister, hvis statsministeren på en eller anden måde skal ud. Det er jo også en fejl. Men ikke desto mindre, så er det almindeligt, fordi man mener, at det er den person, som har de naturlige forudsætninger for det, fordi vedkommende kender virksomheden, og så så flytter man nord. Der, hvor faren er, det, kan, og det går jo også godt nogle gange, det kan man så håbe på, men det er jo, at det bliver i virkeligheden en forskydning, hvor du får en overdirektør. Og så sådan set, han mere eller mindre lever videre i sin egen selvforståelse. Nu er han så bare blevet formand, og så er der ikke nogen, der kan overtrumfe for ham, kunne man sige. Og han skal snakke med bestyrelsen, men de som regel, de har så meget papir at kigge på og skal godkende, så de kan man jo som regel holde hjem med snakke mange år, hvis det er det, man vil. Og så sidder direktøren, og så bliver han jo i virkeligheden en slags underdirektør. Det er det, der er faren i det. Og derfor skal man passe meget, meget på med det. Men Svendsen, er det så graverende, at du sådan kunne finde på at inddrage det som et vigtigt punkt i en analyse af et selskab? Hvis de laver det der nummer, så vil du sige, nu slipper jeg den der aktie på grund af det? Ja, det er faktisk en ting, som jeg overvejer, når det sker. Ikke? Nu vil jeg jo sige, at der er jo en forskel, man skal huske her, det er jo, at det her er jo et firma, der er ejet godt nok af en fond, men det er jo også ejet af en ulevende person, nemlig Louis Hansen deroppe, ikke? Mm-hmm. Som er søn af dem, der startede det, fruen og manden, ikke? Sygeplejersken og plastikfabrikanten. Men det var en af de lykkeligste ægteskaber, der på det punkt har været i dansk erhvervsliv, men hvad hedder det? Det er jo en fantastisk historie, men der kan du sige, at han er der jo stadigvæk, og så er det godt nok fonden, der er de fleste aktier, men på den måde, så kan man sige, at familien jo ikke har sluppet. Det er ligesom A.P. Møller, ikke? De har jo ikke sluppet det, men det er jo heller ikke ham, som det naturlige vil være, at det var ham, der blev formand, ikke? Mm. Men det har han sådan ikke lyst til. Han vil hellere sidde bagved og hive lidt i tråden, ikke? Og han har jo sans for forretning, han har jo tjent øren på, blandet på Ambu jo, ved siden af, ikke? Og med en hel masse andre ting. Men hvad hedder det? Så derfor kan du sidde og sige, at det store problem er jo, hvis du får en direktør, som bliver formand, og så er det ejet af en eller anden fond. Så kan han nærmest også måske blive formand for fonden. Så er den sådan set perfekt, fordi så er der ingen, der kan vælte ham. Men her har man jo ligesom familien, dem der reelt set har bygget op, og egentlig indirekte via en fond. Det kan man diskutere, om de ejer fonden, eller det gør man jo ikke, men at de har jo kontrollen over den, ikke? Magten. De kan jo sidde og sige stop, ikke? Så den forstand er der jo altså en stopklods, ikke? Så yes. Nej, jeg er ikke bange for, at det er kulderplads tilfælde. Jeg tror også, men i går så står der på, de der journalister, de skriver en mærkelig overskrift, ligesom vi er blevet svinet til, af en eller anden tosse med en overskrift i Jyllandsposten, der ikke har noget mening. Men står der... Jeg troede, du skulle tage din tosse, millionærklubben. Direktør i stor koncern, tror jeg, når ryger ud, står der så, tænker, hold nu kæft, nu har han nu fyret. Så er der ham her. Jamen, han ryger jo ikke ud, han bliver nærmest for fremme. Altså, det er jo, man skal lige passe på, når man læser i visen, ikke? Man skal i hvert fald læse det hele. De herrer, det er fredag. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Du kan ringe herind på 20 24 24, hvis du har et spørgsmål. Det har Martin gjort fra Valby. Ham skal vi have med på telefonen lige om et øjeblik. Jeg skal også lige sige, at vi skal selvfølgelig omkring nogle af de andre ting, der skete i går. Blandt andet regnskab for TV. Men lad os lige tage Martin ind først. Godmorgen og velkommen til dig, Martin. Mange tak, og tak for et godt program. Selv tak. Et hurtigt spørgsmål. Det er måske nok mere til Lars Persson i forhold til noget teknisk analyse på aktien, der hedder Patriot One Technologies. Jeg har tænkt lidt godt på den, men overvejer lidt, om jeg enten skal købe mere op i den, eller jeg skal begynde at hjemtage nogle gevinster, for der går rygter om, at altså det er denne her amerikanske tech-virksomhed, som laver sikkerhedsudstyr. Men den har også været diskuteret, den har været behandlet i et program. Jeg vil gerne lige vide jeres take på den nu. Hvordan ser den sådan ud? Rent grafisk, var jeg ved at sige. Ja, udmærket spørgsmål, Martin. Det er jo en aktie, som Philip Gunst har liggende i sin portefølje, som han i den grad har tænkt godt på. Er det ikke sådan, det er med den, Persson? Hvad siger du teknisk altså, til? Altså i går fik den så en svingtur, præcis, kan jeg se, på 12% eller 11,2. Men ja, selve teknologien skulle jo være helt fantastisk, og kigger man på det i hvert fald, og skulle være... kunne hjælpe os til at afsløre, om der er nogen, der bærer skydevåben ind på skoler og andre steder. Så på den måde, men de mangler vel at få de helt store ordre, og det klare gennembrud, det kan Philip nok snakke mere om. Men teknisk, jamen, der er den svær, fordi det er sådan en, når der kommer en fantastisk nyhed, så buller den jo derudad, og så er der nok nogen, der sidder og skummer fløden. Man skal jo nogle gange tage gevinsterne, men jeg kunne godt forestille mig, at den både kommer op i 4 og 6 dollar, når de så endelig får nogle ordre, ikke? Men så kommer der nok også Nu så vi jo, hvis man skal sådan blive klog af historien, så vi jo også, at Saab lavede en stor aktieemission efter, at de havde fået den her flyveordre. Det er slet ikke ind i samme branche, men man kunne godt forestille sig måske, at de skulle udvide produktionskapaciteten, hvis lige pludselig, at samtlige skoler i USA stiller op i en lang række og siger, vi vil gerne have leveret i overmorgen, hvordan ser det ud, så kan han nok ikke levere, så skal han måske... Men det er også inden for transportsystemer og så videre, ikke? Ja. Det er jo, så der er jo flere muligheder. Det er jo lidt det, jeg sagde. Sig på, at det ikke kun kan være skolerne. Netop. Ja. Hvor længe har du haft den? Jeg købte den på 098. Ja, hvornår? Hvor lang tid har du haft den? Mange dage? Ja, hvor mange dage? Det blev et par måneder, halvanden. Ja, der har du set. Du kun begyndt jo. Bare hold ud, ja, du. Ja, det gør jeg så. Nå, men det skal jo være lov at udvikle sig til noget, jo. Præcis. Altså, det er det. Ja. Du er bare ingen svinkler. Men man bliver aldrig fattig hjem til gevinst, der. Nej, det er rigtigt nok, men så... Det er først begyndt. Lars Persson, han plejer at sige, let your winners run, om det her det er en winner. Det skal jeg ikke turde spå om, men altså indtil videre så... Ja. Men det virker jo ikke i Danmark, har man fundet ud af, fordi nu har de lige fundet en automatrifle i en ungdomsklub. Ja, det er noget skidt. Ja, hvis de har ret i, at det er personalet, der har smuglet den ind. Det ved vi jo så ikke. Det er jo ikke bevist, at ingen er skyldig, selvom de også har våben derhjemme. Så virker det jo ikke, fordi så har de ikke tændt den der klap. Det er skidesmart. Ja. Og så betaler vi, løn for, at de render og laver det. Hold nu kæft. Det er sådan helt med de 111 millioner, hende har vi givet hyre i hele tiden. Du. Hold nu kæft. De skulle være op og tilbagebetale deres hyre, du. Det er det første punkt, hver gang der er sådan noget, det er, din løn for, at du er ansat, det kan du godt starte med at betale tilbage. Vi sådan, vil ikke Martin. Betale tilbage for, at vi har udlånet børn til pædofile plejeforældre. Nej, Lars Hessen, nu synes jeg godt nok lige, jamen, du tager næste skridt for langt ud. Det er jo galt hele vejen. Lad os sige farvel og tak til Martin. Du fik varme godt op under ham. Tak fordi nu, du ringede. Nu eksploderer det herinde. God weekend. Så vidt altså Martin, der havde ringet ind til os på 24/7. Det kan du selvfølgelig også gøre. Vi har åbne telefoner her hele denne time, så du er velkommen til at ringe og blande dig i debatten. Stil spørgsmål til Lav og Lars. Nummeret er altså 24/7. De herrer... Der er også kommet et spørgsmål ind på sms'en. Der er nummeret 42 600 247. Det er fra Jesper Olsen. Han synes, at ArcelorMittal ser meget billig ud. Hvad mener Lav? Ja, Svendsen, de kom med regnskab i går. Ja, hvis du nu stillede et eller andet spørgsmål til Persson og fik 5 minutter til at gå, så vil jeg... For jeg har hørt, det skulle være godt nok, men jeg har ikke læst det, så vil jeg lige... Så kaster jeg Teva i hovedet på Persson, fordi de kom jo også med regnskab i går, Lars Persson. Det er en aktie, som vi har været omkring adskillige gange, efter særligt, at Kåre Schultz han kom på banen for snart lang tid siden. Ja. En aktie, som jo altså også lige pludselig fik ben at gå på ind i de danske porteføljer. Der var rigtig mange danskere, der kastede sig over den aktie. Ja. Hvad siger du til regnskabet? Hvad siger du til Teva rent teknisk? Altså, regnskabet, det må andre... det har jeg slet ikke kigget på. Men rent teknisk, så har den jo det lidt halvskidt endnu. Altså, kigger man sådan på det... På det nærradaren, så er den stadigvæk i en faldende trend, selvom den tog 15% op. Så det er i dag, den skulle gerne kunne fortsætte den her en hel dollar, for skal den op, før den faldende trend sådan for alvor er brudt. Men lad os se, om den klarer den i dag. Men altså, den har hængt en lille smule med næbet, også på grund af, at det så ud som om, at det her migrænemiddel, som de nu havde... opfundet og skulle ud med i markedet, ikke bare blev... de stod ikke og klappet i indkøbsorganisationerne over i USA. De har sådan, ja, netop, ikke? Så det kan da godt være. Og så kan det jo godt være, at man har neddoslet sådan forventningerne. Det ved vi jo også godt, at man som direktør siger, at her går det ikke lige, og sådan noget. Og så når man så åbner over kvartalsregnskabet, hold da op, ja, ved du hvad, vi har sørget ude med salgskufferten, og de rev produkterne ned. Det er det, han kan, Kåre Schultz. Kan tryllebunde et analytikerkorps, kan han. Så det er ikke uden grund. Han har jo ligesom vist det før. Altså, han er jo en mand, der kan ligesom få resultaterne ud over banen. Altså, jeg vil sige, at det, han har gjort i Lundbæk, det var, at han tog de meget, meget lavt hængende frugter og sagde farvel til nogle folk. Og nu kan du se, hvad Lundbæk står med i dag. En pipeline, semi-pipeline, der har det lidt småsvært, ikke? Og de første produkter skulle have været over rampen. Det misser, ikke? Så havde Kåre nu siddet der, hvad havde vi så sagt ham om ham i dag, ikke? Prøv at sætte Kåre ind i den nye direktørs stilling, ikke? Bob. Så ja, altså... Som investorerne i hvert fald tog aktien op på i går, altså på regnskabet, det er jo simpelthen, at manden, han siger, hvad han vil gøre, og så fører han det faktisk ud i livet. Altså, han er på planen, og han har lagt en strategi, og han formår simpelthen også at få den ud i verden. Lav Svendsen, har du en kort kommentar til TV også? Det var jo lidt bedre, end han opjusterer noget, ikke? Men der kommer $400 millioner mere i i kassen i løbet af året. Det er sådan den helt korte udgave af det. I stedet for, at de kan ramme helt op til 3,8 milliarder, det er jo sådan set 10% mere frit cash flow ind for året. Ikke? Og der er jo kun et kvartal tilbage, så der er ligesom det bliver det sidste kvartal, der skulle være godt. Det kan man jo lige regne baglæns, ikke? Det skal vi lige huske. Ikke? Men hvad hedder det? Det kort lange det der er jo, at man kan sige, hvis du regner frem, så i løbet af 2 år vil han jo faktisk komme ned og ramme 20 milliarder i gæld, og det er jo der, synes jeg, han skal være, og det passer også til det der, han måler på gæld i forhold til EBITDA og sådan nogle ting, men det har en anden måde at gøre det op på, men det er cirka der, de skal ned på. De har 28 gæld, så du kan sige, hvis de kan slæve 4 sammen om året, så 2 år, så har han fået sin gæld ned, og det er jo der, det er sådan, altså den virkelig svage side, det er jo gælden, der er for stor, ikke? Og så gælder det bare om at få gang i salg, og der har han jo lige taget den der hug i maven med at de ikke fik ordren til Express Scripts, eller hvad det hed i USA. Ja, men så er det jo op på hesten at få solgt, prøve at sælge det igen, eller? Har du stadigvæk tillid til, at han kan køre det mere? Det mener jeg, ja. Mm. Men altså, jeg vil bare sige, at det her er måske, det er som Lars også sidder og siger, det er jo lidt, at altså, han har jo haft den der metode med, at nu tager vi et ordentligt hug ned, og så begynder vi ned og røre grundfjeldet, og så kan vi kun bygge op, ikke? Altså, han havde jo, der var en meget morsom historie om ham, da han var nede hos Lundberg, ikke? Der gik det for på en lidt anden måde, fordi hos TV er der masser af nedskriv på endnu. Da han kom derned, så sagde han, han gad, nu siger jeg, hvad jeg tror, han sagde. Du siger det bare. Men det han gjorde i hvert fald, det var altså alle de der immaterielle aktiver, de havde bogført, goodwill og produktrettigheder og pisse og lort, væk med det. Tog et stort hug, ikke? Men det må man ikke, vel? Mm. Fordi, altså, det er sådan, altså, man siger, vi svinger svært væk med det, så har vi jo ikke alt det at skulle nedskrive på bagefter over de næste mange år, så skal jeg afskrive på dit og på dat, og hvad ved jeg, er i gang med svigterne, så skal det helt væk, ikke? Men det må man ikke, fordi man skal vurdere det. Så kom, der findes noget revisortilsynet, og sagde, at det der, det må du altså, ikke? Nå, det var ikke så godt, vel? Og bestyrelsen, de havde jo tidligere sagt det, det var så meget værd, så lige pludselig indkapitalen jo blevet halveret, ikke? På grund af det der. Men så sad de dernede i et halvt år og brugte en formue på, at retfærdiggøre det ved at sidde og sige, ja, de lavede impairment-test på det hele, ikke? Som de kalder for det, og så kan det holde sig hjemme. Og det viste mærkværdigvis, det kunne det ikke. Og så, så kom vi til et nyt brev, hvor der stod, at nu har vi siddet og lavet alt det her. Mange tak, siger så finans, eller det der revisortilsynet. Så har de brugt, det underholder jo også revisorerne, kan man sige. Det giver jo et nationalprodukt, det er jo rent omkostninger. Og så kørte de igennem alligevel. Det er vi jo ligeglade med som investorer. Det var sådan lidt pinligt, men det var så pinligt, så Lundbæk ligesom ikke selv sådan sagde ret meget. Det var sådan, altså, her, vi jo vurderer situationen og sådan noget. Ja. Ja, tak skal du have. Jo. Så vidt altså de her kommentarer til regnskabet fra Teva. Vi er på alle platforme, havde han sagt denne morgen. Du kan ringe til os på 20 24 7 24 7. Du kan skrive sms'er på 42 600 24 7. Og så streamer vi selvfølgelig også live på Facebook, som vi plejer at gøre, så bland dig også gerne i debatten der. Jeg skal nok kigge forbi og se, om der også er et par spørgsmål, vi skal runde på Facebook-siden. Lars Svendsen, det var lige den her ArcelorMittal. Fik du nu snakket så meget, du ikke nåede at kigge på den? Eller? Nej, jeg kigget på den. Lad os høre, hvad du siger til den. Det var altså Jesper Olsen, der havde skrevet. Det ser rimelig pænt ud, men det er ikke noget, der er ikke ligesom, altså, det du kalder for fremgang, det er det, du sidder og kigger på. Det er der altså, ikke? Det er et stagnation, men det er jo på et højt niveau. De kommer jo til at tjene omkring med $4,5 på en aktie i år, eller sådan noget lignende. Det er jo sådan set jo meget, meget godt, måske knap 5. Og den koster jo, $25, eller sådan noget. Mm. Så den er jo, altså jeg mener, han den er faldet for 38. Det var det, jeg glemte at sælge derom. Det kan ske. Du er nede at vinde. Men ja, det burde kunne slippe sig igennem. Det burde det. Så vi altså også lige en tur omkring ArcelorMittal. De her i går, der kom der også regnskab fra et af de helt store selskaber, Apple. Mm. Lars Persson, fik du kigget på den, og hvad har vi at sige om Apples regnskab? Det er sådan ret vigtigt at holde øje med, hvordan de her tech-selskaber, de gebærder sig i disse tider. En branche, som i den grad har fået mange hug i løbet af oktober, og Lars Svendsen havde jo kaldt den der allerede i starten af året, hvor han sagde, på et eller andet tidspunkt, han sagde september, men det blev så oktober, men det var sådan set lige meget, meget tæt på i hvert fald. Jeg har bare glemt det selv. Ja. Det gør ikke noget. Det er godt, vi kan huske, hvad du siger. Ja, det var. Der havde du altså snakket om, Lars Svendsen, at de skulle nok få et ordentligt hug nedad her i efteråret, hvilket så gjorde. Hvad siger vi til Apple? Jamen altså, de slog jo forventningerne. Der var også både indtægter for 61,6 milliarder, og det blev på 62,9 milliarder US dollar, og indtjeningen per aktie landede på 2,91, og det var forspået 2,78, men altså fremtidsforventningerne, så er jo sådan lidt mere grumset, og, og det der er, det er det, sådan som jeg forstod det, så vil de heller ikke sådan fortælle så meget om de salgstallene i fremtiden. Der vil de hemmeligholde nogle af tallene, og det kommer nok til at skuffe markedsdeltagerne en lille smule, fordi at, at man vil jo gerne vide, hvad der foregår i selskabet. Ikke? Det er jo måske også... Altså, vi har jo selv set det med Vestas, hvor man startede med at fortælle om alle vindmøller, og det skabte måske en lille smule rod i systemet og forståelse i systemet, fordi at der var nogen, der så også sad og kiggede på de små møller, og det var sådan lidt irriterende, fordi dem tjener man jo så ikke så meget på. Så gik man over til at kun at fortælle om de altså, større og større ordre, ikke så videre. Så det er måske også lidt det, at man er lidt øv over, at man ikke får nogle salgstal at vide i fremtiden. Men de her nye produkter, som de jo altså smed på banen i slutningen af oktober, det er så godt nok ikke så meget af kvartalet, de ligesom fylder, men trods alt, Lars Persson, det ser ikke ud som, de er rigtigt er kommet ud over rampen endnu. Der er de sådan lidt skuffet. Det var vel også det, som investorerne blev ked af. Det er så også, ja. Altså, at de nye produkter ikke rykker. Men altså, jeg vil også komme til den der erkendelse af, at hvor meget nyt er der? Er det kameraet, eller er det... hvad er det? Er det en ser knappen anderledes ud, eller er det med ansigtsgenkendelse nu? Eller, altså... Det var sjovt i starten med at være med på de her bølger, ikke? Og det kunne vi også huske dengang, vi fik mobiltelefoner fra Motorola, hvor der var sådan en flap, og så kunne de lige pludselig sms'e. Det er gamle dage, jeg ved det godt. Og batterierne blev fra 1 kilos til 1,5 kilos, og man så nu så jakkesættet nogenlunde almindeligt ud, når man gik med en mobiltelefon i indlommen. Nej, men altså, det er lidt det. Sådan føler jeg det, ikke? Altså også ligesom man iPad i starten til mig. Hvad skal man bruge iPad'en til? I dag har alle jo en i hjemmet. Altså jeg ved ikke, hvor ofte man bruger dem. Jeg synes egentlig, vi droslede en lille smule ned, fordi nu har alle en eller anden computer alligevel. Men stadigvæk er der iPad, hvis du lige skal... hurtigt finde et eller andet, så bum bum, så er du der. Så Persson, du, hvis jeg skal tolke noget ud af hele den her ordflom, så er vi altså måske det har været lidt for højt oppe på Apple, og det giver mening, at vi skal lidt ned igen. Det synes jeg. Godt. Og det vil egentlig også være rart for tech-indekserne og de amerikanske indeks måske lige stadigvæk. Ja, når vi nu er der, her Persson, så spørger Esben Vestergaard faktisk på Facebook, hvad I siger til Facebook. Han har købt efter deres lille skandale, hvor den faldt, og han regnede med et rebound. Og ja, altså, nu har det været lidt svært for tech-selskaberne her igennem oktober. Hvad siger du til Facebook rent teknisk? Ja, altså, jeg kigger ikke på dem på den måde, men det kunne da godt være, at der var noget bundformation i omkring de der 140, og så er der en række gaps, det kan man jo så grine af i grafen, men lad os se, om den kan finde lidt tilbage, og den er stadigvæk i faldende trend. Jeg vil måske gerne have den over 160 før, for jeg vil sige, nu er den der nedtrend afsluttet, ikke? Så... lad os se, om den kan kravle det op. Den ligger, den sluttede 151,75 i det rigtige marked i går, så, eller det åbne marked i går. Så lad os se, hvor den ender hen i løbet af næste uge. Det gør vi, Lars Persson. I mellemtiden så taler vi med Morten, som har ringet ind fra København. Godmorgen og velkommen til dig, Morten. Godmorgen. Hvad kan vi gøre for dig? Jeg har et spørgsmål til både Lav og Lars omkring Volkswagen. Jeg har... haft en stykke tid og været med lidt ned, og nu er det lige kommet med et regnskab, som var godt, og han sted igen. Og så er jeg i tvivl, om jeg skal tage lidt af igen, for at komme ud med lidt mindre tab, eller jeg skal køre med videre. Jeg kender jo Lavs holdning lidt til bilbranchen. Han har altid snakket om Daimler. Jeg tror lidt mere på Volkswagen. Jeg kunne godt tænke mig også at høre Larsens bud på det tekniske i det. Men måske også Lavs omkring, hvad der er sket med regnskabene her. Jamen, jeg vil sige, at det er jo Volkswagen burde være et fornuftigt køb, men det er jo lidt, at hele bilbranchen er sådan blevet sat lidt hen i hjørnet, og folk synes ikke, det går så godt. De har jo stadigvæk fine produktionstal, men væksten er lige nu her i tredje kvartal jo fladet ud. Altså uforandret salg, stort set, ikke? Og så har de der gamle regninger for Dieselgate, og de måtte slippe det, vi talte om i går, med 800 millioner for euroer for Audi, hvor det meste var jo altså 1% var en bøde, og 1,5% var en bøde, og resten var profit. De valgte at give regeringen for at få fred, ligesom Danske Bank skulle til at gøre, ikke? Men han er formentlig på vej tilbage igen, og de har jo også været ramt af det her, jeg forstår ikke rigtig hvorfor, men der er jo kommet nogle nye regler i EU for beregning af benzinforbrug og forurening, og det blev lavet, altså de trådte kraft 1. september I kan gå ind hos blandt andet FDM og sådan noget. De har en eller anden, de har en eller anden bogstavkode, som ingen mennesker kan udtale. Men det har så givet anledning til, at der har været en mangel på nogle komponenter, som skal bruges for at presse de der tal i den rigtige retning, så det bliver bedre. Og det har så ødelagt det, som altså bilbranchen burde kunne komme til hægterne igen. Jeg vil godt købe Folkevogn her. Det vil jeg sige. Altså, den har jo engang kostet, hvis der var 262 for 5 år siden, ikke? Det er jo dog noget. Mm. Lars Persson, hvad siger kurverne, når du skal kigge på den rent teknisk? Jamen, langsigtet ser den jo også rigtig god ud. Beklageligvis, kan man sige. Så jeg vil jo give lav ret, så vi kan ikke blive helt uenige. Altså, fra april måned 17, der lavede den en bund ned omkring 110, så den kørte op. Så lavede den sådan noget topformation i starten af 18, og faldet lidt tilbage. Men det lange træk, kan man sige, synes jeg stadigvæk ser interessant ud. Specielt nu, når den er kommet op over de her 150, og lige tester 160, fordi så er den der faldende trend faktisk brudt. Så jeg vil holde i bordkanten og satse på en 180 i løbet af de næste 3 måneder måske, hvis man kunne få gang i det. Også hvis det, som kineserne lovede, altså at de ville sænke priserne på biler, det kunne man måske også håbe på, at det ville hjælpe nogle af de udenlandske bilproducenter. Det, der så taler lidt imod, det, der kan få ondt i maven, det var jo, at Ford her for nylig måtte meddele, at de tog lige en produktionspause nede i Spanien på 9 dage, fordi der ikke rigtig var afsætning på Ford-biler i hvert fald. Og det er jo sådan noget, der får nakkehårene til at rejse sig hos mig, fordi det erindrede jeg også, vi gjorde, da vi havde finanskrisen sidste gang, og lige pludselig begyndte vi forbrugere ikke at købe biler nok. Og når jeg kigger ud på den danske bilpark, så er den aldrig set mere ny ud, men nu er vi jo også kun et lille folkefærd. Nej, hvis min overordnede konklusion er, bliv i Volkswagen og... håb på 180 og sætte stop loss et eller andet sted 145, 142 eller sådan et eller andet, så du kan komme ud, hvis det lige pludselig begynder at storme igen. Det var der er også to andre ting, som lige begynder at spille lidt. Det er, ja, de taler jo nu om, at Scania ejer Folkevognen jo, at de vil sætte den på børsen igen i Sverige, altså afvikle deres ejerforhold, og så er de jo man. Ejer de også. Og så meningen var jo, eller jeg tror meningen var, at de skulle have været lagt sammen. Det har de så aldrig fået gjort. Og så er spørgsmålet, hvad der sker med MAN lastbiler, men der er jo også MAN BMW Diesel, som de ejer, og det har de jo haft tale om i lang tid, at det skulle sælges. Så det tyder lidt på, at de havde den der årrække, hvor de bare købte alt muligt. Ikke? De har også købt Ducati, for eksempel, de her motorcykler. Ikke? De faktisk nu begynder ligesom at rydde op på hylderne og finde ud af, altså Mercedes, eller de her store Scania lastbiler, som er jo ganske glimrende, og så videre, men de passer jo ikke lige ind i Folkevogn, Audi og Lamborghini, eller hvad end de er, også sådan nogle af de der. Ikke? Mm. Der begynder at ske noget. Altså, de begynder at få det til at køre godt igen. Ja. Det er lovende, Morten. Det må være ordene herfra. Tak, fordi du ringede. Jeg håber, du kan bruge runden til noget. Det er godt. Tak for input. Selv tak. Hej. Morten, der altså ringet ind på 20 24 7 24 7. Det har Niklas også gjort. Godmorgen, og velkommen til dig, Niklas. Godmorgen, og tak for et godt program. Selv tak. Hvad siger du? Jeg havde nogle spørgsmål til 3 enkeltaktier. Alibaba, JD.com og Nvidia Corporation. Mm. Alibaba, som jo så vidt jeg ved, har lagt tal på bordet her til morgen. Jeg har ikke haft tid til at stikke snuden i dem, Lars Persson. Jeg ved ikke, om du har set noget. Nej, jeg har heller ikke set noget tjek ind, så ja, det er pas der. Men vi kan jo se lidt på dem teknisk, hvis det skulle være her. Det er jo nogle tech-selskaber, der har haft det. JD.com i hvert fald har haft det svært at se. Ja, de ser jo alle sammen lidt miserable ud. Nu kan jeg ikke lige høre det. Nvidia, den har jeg så ikke lige set på for nylig, men de ser alle sammen miserable ud i øjeblikket, vil jeg sige. Hvis vi tager Alibaba, så ligger den jo stadigvæk i nedtrend, og med mindre at tallene, ja, den skal i hvert fald op over noget, der minder omkring en, ja, 160. Måske kan vi tale om, at den er lige ved at bryde den faldende trend, men den ligger lige og leger med den der faldende trendlinje der, så... Jeg skulle gerne have noget mere varm luft ind under den. Jeg ved ikke, om du er det, fordi du har den, eller overvejer at købe den? Jeg er selv kommet ind i Alibaba til 142. 142, okay. Mm. Så det er for nylig, altså. Det er jo lige i går eller i den her uge, du har købt den. Eller er det for gammel tid, så du... Så det er for nylig. Okay, ja. Jeg måske lige indskyde her, at Christoffer Wold i hvert fald er en af de tekniske analytikere, der er meget bullish på kinesiske aktier. Han mener altså, at der er en mulig langsigtet bund sådan her i nogenlunde de her niveauer, og så ser han altså, at der kan komme et stort rally over næste år i Kina. Det er hans seneste opdatering til mig i hvert fald her til morgen. Persson, ja, så var der... Ja, Nvidia havde du heller ikke kigget rigtigt på, eller nej, hvad var det? Nej, nu tager lige JD.com. Altså, der har så været en stor stigning både i dag, og, eller i går og i forgår, så det kunne godt minde om en bundformation, og den faldende trend er i hvert fald brudt der, så det kunne godt være, at man skulle bide til bolden i den. Det ser i hvert fald lovende ud for første hånd af. Og så var det så Nvidia... Nvidia, ja. Der fik jeg en anbefaling fra jer i forrige uge, tror jeg det var. Og den har fået et ordentligt hak over tiden, når den så kommet så lidt igen. Ja. Ja, det var vel regnskabet, der skuffede lidt. Var der ikke regnskab for nylig? Det synes jeg er rendret noget om. Nu er det jo ikke et marked, sådan, som jeg er super strong i. Men ja, den var også lige ned og teste en 190, og så er den kommet tilbage med de her sidste. Det er jo sådan generelt, kan man sige, jamen, nu, det er nok også markedet derude og kigge, gud, de er faldet meget, så der er nok nogen, der tanker op og siger, nej, nu nåede jeg den ikke tidligere, så køber jeg op i den. Det er altid sådan en farlig strategi, det ved jeg, men det er der nok nogen, der kan sidde og tænke. Så, men ja, altså de to første vil jeg måske, specielt JD.com, synes jeg ser sjovest ud, så Alibaba. Her på tredjepladsen, der er der Nvidia i hvert fald. Den kunne godt være, at du skulle lige lade den gå en dag eller to mere og se, hvor den skal hen, inden man byder til den i hvert fald. Det var altså lige den hurtige og umiddelbart tekniske analyse fra Lars Persson, som altså ikke følger de her aktier meget tæt, men som selvfølgelig godt kan forholde sig til kurverne, som han samler op sådan lige nu og her i studiet. Niklas, jeg håber, du kan bruge det. Det kan jeg i hvert fald. Tak for det. Så tak, fordi du ringede. Der er altså også masser af spørgsmål på vores sms, hvor nummeret er 42 600 247. Blandt andet et fra Henrik, der skriver, hvad er grunden til, at Danske Bank ikke bliver shortet? Der har der været mulighed for en indtjening der. Lav Svendsen, ja, mange dårlige historier og negativ stemning omkring Danske Bank-aktien. Mm. Hvorfor går folk ikke ind og shorter den? Ja, det kan jo være, at Danske Bank ikke selv er interesseret i at låne aktier ud til at shorte sig selv. Det kunne jo være en forklaring. Mm. Og jeg tror faktisk, de er ret store i at være ammunitionsleverandør til shortmarkedet. Jeg kan ikke bevise det, men det tror jeg. Men vi må jo så gætte på, hvor er hullerne i systemet, hvordan kommer varen frem. Det kan jeg forestille mig, at de faktisk er store på det punkt. Så når det er så dem selv, så kunne det jo godt være, at de sidder og siger, desværre, du, vi har simpelthen ikke noget. Det kan vi ikke være behjælpelige med. Okay. Det kan også være, at nogle af legekammeraterne, kan man sige, at kollegaerne heller ikke lige tænker, fordi så er det vores tur næste gang. Okay. Ja. Så jeg tror, det er et ret praktisk problem. Nu er den vel også kommet ned i et niveau, hvor den har sådan en interværdi på 154 eller sådan noget lignende, ikke? Og nu så skal vi trække et par bøder fra, som vel også ryger, ikke? Så der ryger vel 15 kroner på den, så er vi jo nede i 140, ikke? Så den ligger 132, så altså, den begynder vel at være nede, hvor den skal være, men... Altså nede i en bundområde, tror ikke, at det, du sagde, at det går noget med 100, ikke? Altså, jeg tror ikke, den kommer så langt ned, men... Svendsen, hvorfor ikke købe Danske Bank frem for Nordea? Ja, fordi så sent som i går, så var der en derovrefra, som fra Danske Bank, som udtalte, at det her i USA kan vare 3 år, hvor de skal vinde og dreje, jamen, jeg kan ikke komme til møde på fredag, jeg kommer først på mandag i næste uge, og bla bla bla. Altså, det kan da ikke komme det bag på dig? At det kommer til at tage lang tid. Jeg ved ikke, om han var ude at sige, at det var 3 år. Han var ude at sige, at han kunne ikke svare på, hvis det var det samme interview, som jeg så, at han kunne ikke svare på, hvor lang tid det ville vare, men det kunne sagtens vare 1 år til 2 år til 3 år. Ja, altså, det kan vare lang tid. Det er det, jeg siger. Men det går langt er bare, at det ikke er overstået om en uge eller om bare en måned. Mm. Og de kom jo frem med en rapport, som de selv mente, at de kunne retfærdiggøre sig selv ved hjælp af, eller hvilke ord, du skal dække på det. Men det er jo så bare den første undersøgelse, ikke? Ligesom der var 3 puniske krise, eller måske også 3 undersøgelser Danske Bank, at det hjælper jo ikke noget. Nu har vi siddet og ventet i et uendeligt på det. Det eneste, der er sket, er, at sagerne er blevet forældet. Det er vel det, der er kommet ud af det. Men du har altså tro på, at det er bedre over i Nordea? Der er mere styr på sagerne derovre? Ja. De er da ikke rodet ind i alt det her. Indimellem, så er altså, der nogle gange er der sådan en smitsom sygdom, at man sidder og siger, når man... Nu er det sket der, jamen så er det også galt i Nordea og så videre. Så kan du gå ned og sige, hvor langt skal vi ned før? Der er en bank, der ikke kan finde ud af at modtage penge fra udlandet og sende det et andet sted hen. Og det er jo klart, at det skal du jo nok ikke gå hen til en eller anden, lån- og sparebank og bede dem om at modtage 2 milliarder fra Litauen og sende den til Estland i stedet for. Men det kan du nok ikke bede dem om. Men så siger de, det var da en utrolig stor kunde, det har vi slet ikke her. Men de er trods alt ikke rodet ind i det der. Og tilsvarende det der med Men det med skattehistorien, som jo ligesom sådan set var værre, ikke? Altså hvis det er rigtigt, at bankerne også var med til at udplukke, og være med til at lave skattemanipulation, eller direkte svindel for at sige det lige ud, som det er. Altså de ikke bare har, hvad hedder det, sidder og lave nogle depotkvitteringer på alt muligt, men ligesom selv har været modtagere i det der og sagt, det vil vi da også gerne være med til. Jamen, det er jo værre, men alt det der, det er jo noget, der har været i en dansk tv-udsendelse. Så er de samarbejdet med nogen, fordi danske journalister kan jo ikke finde ud af at lave så meget arbejde. De bliver overanstrengt, de skal afspørsere flere år, hvis de har lavet sådan en udsendelse der, som var 50-30 minutter. Men hvad hedder det? Så det er jo ikke hele Europa, der sidder og jamrer over det her, vel? Det er der altså ikke. Det er jo mestendels os. Så Lars Svendsen, altså, værre er det heller ikke. Dit hjerte, det banker normalt ikke så meget for banker, men måske så er der et lille blip for Nordea lige pt. Som siger, jamen det mener jeg bare, og jeg har selv købt nogen sidste år, købte jeg jo nogen, som kostede mig 63, fordi jeg havde nogle TDC-aktier, jeg fik udtrukket, så skulle jeg købe noget andet, og de gav jo meget pænt udbytte, betaler 5 kroner i udbytte, ikke? Og nu koster det vist 58, ikke? Det er der ikke nogen ulykke, men det er bare det der med, at altså hvis du tror, du er jo meget artig, Bodil. Du er sådan en, du tror jo på, hvad de siger, og du har været vant til, at når der kommer en meddelelse fra direktionen, så rejser vi os op og læser den, og siger, det er godt, der er styr over det, vi sætter os ned igen. Det tager jeg som kompliment. Og modtager publikum. I Nordea, hvis de havde snavs på hænderne for nu at tale pænt sprog, og det der er meget værd, jamen så skulle de jo have sagt det der regnskab, der kom forleden dag, der står ikke et ord. Og når du ikke omtaler det, så må det jo være fordi, at det ikke er der, hvis du tror på dem. Ja, ellers skal du sidde og sige, det står der ikke, men det er fordi, vi tror på dem. Lars Svendsen, dejligt at høre, at du vil have det nogle gange. Man skal jo heller ikke være, hvad hedder det, altså vi er jo heller ikke de rene inkvisitorer, vel? Altså du ved, hvis man sætter folk under skærpet forhør, så er man varmer op under grinen, så til sidst, så bekærer de jo hvad som helst, ikke? Svendsen og Pearson, til jeres headset på igen. Der er nemlig en lytter, der gerne vil tale med jer, og det er Rune, som ringer fra Lykum Kloster. Dejligt, at vi også kunne komme lidt ud over Sjælland her i slutningen af programmet. Velkommen til, Rune. Tak for det. Tak for et godt program. Selv tak. Ja, så løjst om solar i går og kom til at tænke på Skartek Solar, som jeg tror, det er Helge Larsen, der har fremlået den i sommer. Ja. Må jeg vundre en CDU med den? Og mit andet så teknisk, hvis de har, så må jeg åbne. Jamen altså heldigvis er Solar og Skartek Solar jo ikke det samme, for Solar herhjemme, det er jo sådan nogen, der sælger dividutter og alt muligt til alle dem, der skal sørge for, at vi har vand og tømmer og WC og... Det er elektriske ting, og så også VVS. Ja, tømmer kan du ikke få hos dem. Det har vel søm. Nå, det er også lige meget. Så det skal vi ikke diskutere. Skartek, jeg blev egentlig rigtig lun på den dengang, Helge han talte om den. Den har så ikke rigtig udviklet sig, men den er ikke faldet lige så meget som markedet. Den er gået mere sideværs, og det gør jo, at nogle modeller de bliver lidt kede af det og trætte. Så nogle modeller siger, så skal du sælge den. Andre de står stadigvæk og siger, det kan være, du lige skal holde den. Og kan vi få lidt varm luft ind under aktiemarkedet igen? Jamen så, og det er sådan noget af de der... der måler, om der er ved at være lidt hastighed, om der er puls og sådan noget, de er ved at lave en bund og stige. Så du har sådan en lidt uenighed på skakbrættet om det. Det er lidt ligesom, om der skal være mere grønt på tallerkenen, sikkert hjemme hos dig. Det er der i hvert fald hjemme hos mig, ikke? Sådan en diskussion om, skal der være meget grønt eller lidt grønt og så videre, ikke? Så det er lidt situationen for Skartek Solar i øjeblikket. Der er lidt en diskussion. Jeg synes overordnet, den ser ud som, den er en opadgående trend, og... jeg er lidt lun på det der alternativ, så kan jeg nemlig stadigvæk spise min bøf, hvis vi nu sætter noget solar op, selvom den går rundt og prutter. Så jeg er lidt til det her. Så, faktisk er det sådan, at det der med, at de sidder og de prutter, det er helt forkert. Det er, jeg måtte læse mig til. Jeg er jo ikke forstand på at køre sådan, det er forstand. Det er, de bøvser. Fordi de har jo, er det 4 maver? Det siger også til min søn, det er skidt til. Jeg har jo også sådan 4 lag med min mave, men der er kun 3 måske, men hvad hedder det, når jeg forholder dem så? Men hvad hedder det, at det er fordi, de bøvser? Ja. Det er der, det kommer ud. Det er ikke de prutter. Må jeg bede dem om at lade være med at bøve så meget? Må jeg bede jer om at komme tilbage til aktiemarkedet, med det der orker jeg ikke at høre på. Skartek Solar, altså en OK og spændende investeringsmulighed, Lars Pearson? Ja, jeg synes, selvom der er nogle modeller, der siger til dig selv, mens andre siger køb, det er sådan lidt blandet bolcher i øjeblikket, ikke? Så den står lidt. Altså hvis du ikke har købt den i øjeblikket... Jeg har nemlig ikke købt den, da han... men hvis man så gør, hvor skal vi så... hvor er bunden, så, eller hvor skal vi hoppe ud, så hvis... Ja, så skal hvis du, ikke, altså, lever, ikke? Ja, hvis vi skal være sådan rigtig, så skal vi jo sætte dem med sådan noget 55, ikke? Det skal vi. Så skal vi være hurtige ved håndbremsen eller ved havelågen, fordi så kommer der måske andre rende, ikke? Så lad os komme først ud over stepperne og få smidt træskoene. Ved 55 vil jeg gøre i hvert fald. Yes. Yep. Det var ordene fra Lars Persson. Rune, held og lykke med dine investeringer fremover. Tak skal du have. Selv tak. Rune, som altså har ringet fra Løgum Kloster, Annelise har også ringet til os. Hun ringer fra København. Godmorgen og velkommen til dig, Annelise. Godmorgen. Jeg vil spørge om to aktier. Bavaria Nordic og så Sobi, den svenske aktie. Yes, lad os starte med Bavaria Nordic og Lars Svendsen. Ja, det er jo en, som jeg holder meget af, og han er 164. Den er jo også det, som vi kalder for short sold, altså nogen, der har spekuleret nedad, skal vi lige huske, ikke? Så derfor så er vi jo nok betydet længere nede, end vi kom på 444, så du kan sige, vi er nede i hvad vi er, 45% af toppen. Ja. Det har jo virkelig været en nedtur, som vi nåede, og det er jo sket i løbet af et år, godt og vel, ikke? Halvandet år. Jo. Men de skulle jo få det her, det næste, der skulle ske hos dem, er, at de skal have godkendt deres første produkt, der hedder koppevaccine, ikke? Og så måske få en voucher, som de kalder for, altså en flidspræmie på, som kan være et par hundrede millioner dollar værd, det er 1,2 milliard. Og de har 2,4 milliarder i kassen, så det er jo ligesom, det kan jo mærkes i deres kasseapparat, hvis de svarer til knap 40 kroner på en aktie før skat. Så det er noget, der ved noget. Altså, det er bare at bide tænderne sammen, hold ud. Yes. Det mener du? Ja. Okay. Jeg tror på, at de bliver købt op, og vi får 500 for den der aktie i løbet af få år. Men det er jo forholdsvis lille selskab. Altså, den har en børsværdi på 10% af genmap, ikke? Mm. Så det er jo en, der kan flytte sig, hvis der er nogen, der vil noget med dem. Ja, det er ikke så lang tid siden, vi har besøg af Thorleif Jackson her i studiet. Han var bestemt ikke af samme opfattelse som Lars Svendsen. Så Annelise, det er i hvert fald noget, man skal være opmærksom på. Man må gøre op med sig selv, om man lytter til den ene eller til den anden. Ja. Ja, så havde du... Og så var det den svenske Sobi, som altså, de havde et pænt regnskab, men den er også faldet. Ja. Persson, det er en af dem, som du holder øje med, ved jeg. Ja, det har jo ellers haft et rigtig godt år, og så den sidste halvanden til to måneder, der er det jo helt nærmest sat over styr, og det er jo også helt løgn, fordi den er stadigvæk op med 71%, hvis man havde købt den for årsskiftet af. Ja, det var en ordentlig mavepuster, men det er ligesom om, den retter sig, fordi folk er ude bagefter og laver analyserne og siger, vi var måske alligevel lidt for hårde ved den, osv. Jeg vil, altså nu ved jeg ikke, hvor du har købt den hen af, men vi skulle gerne have den op over 200 inden en... ugen er omme, var jeg lige ved at sige. Det er jo så i den her uge, men den stiger jo i dag, og den steg jo også 3% i går, så den skal jo komme derop af, altså, og så kan vi finde noget bundformation. Skal vi give den til næste uge, og så se, om den ikke er kommet op over 200 igen? Vi får travlt i næste uge, her Persson, kan jeg høre. Ja, men sådan er det jo. Nogle uger er mere... Men det er møg ærgerligt, det har du fuldstændig ret i, og jeg har siddet hele sommeren og ærger mig over, at jeg ikke købte den, fordi at, jeg havde den sådan egentlig inde på radaren, men så gad man alligevel ikke, og så var der også en masse historie om de der blodting der, og konkurrenter, og Roche, og jeg skal give dig skære. Er du ved at blive dovenpasset? Nej, men så er det jo, man luller sig lidt i søvn, og går rundt til nogle andre aktier, og så har man lige pludselig ikke nogen penge i pengekassen, og det for alvor går løs. Altså, jeg vil sige, den skal sørge mig op over 200 næste uge, Annelise. Altså, det er mit, altså, ellers så skal du lige overveje, altså, det er selvfølgelig ærgerligt, hvis du har købt den op i 280, men har du købt den ned omkring 160, så er du stadigvæk in the money, og så er det måske, skal man sætte sig et stop loss, sådan så man ikke bliver røget ud med badevandet næste gang, at der sker nogle rystelser. Fordi der er sådan lidt konkurrent-ulmen rundt omkring den, så, men til gengæld har den også nogle spændende produkter, ikke? Så det er et spørgsmål, om de er hurtigere end de andre, ikke? Så, Yes, gode konkrete udmeldinger her. Hold fast i Annelise. Den, og se om den ikke kommer op over 200 næste uge. Jamen tak for et godt program og god weekend. Kør efter princippet, so be it. Tak, Annelise, som havde ringet ind fra København. Andreas, han sidder i Odense og vil gerne tale med os også. Godmorgen og velkommen til dig, Andreas. Godmorgen, tak for det. Hej alle sammen, og tak for overvise af gode programmer. Tak. Jeg vil lige spørge til to aktier, og så har jeg en kommentar til en, som godt nok ikke er nævnt i dag. Mm. Men jeg har været igennem tidligere, nemlig for et par måneder siden, og nævnte norsk Nel Hydrogen. Oh, ja. Ja, og jeg kan nok ikke tage ære for at have talt den op i 5 kroner, men det var det den kurs, den tog. Nej. men så der skal jeg ting og sager på det område. Det er en, der er værd at følge med i. Mm. Men de to, som jeg vil spørge til, jeg ved, Mogens Vade inde hos jer, han har været meget interesseret i Asetek. Mm. Den har taget et ordentligt dyk over det sidste lange stykke tid, og inde på et niveau, som jeg synes ser spændende ud. Hvad siger I til den? Pearson? Jamen, det er rigtigt. Altså, teknisk start jo styrtdykket. Det var måske Norges fingerprint. Det er så frækt at sige undskyld, Asetek, fordi i virkeligheden er det jo dansk, men så lad os sige... Men det har jo været sådan en... Alle talte om den, og kan have køling, og jeg skal give dig skære, vi skulle alle sammen køles ned, og så toppe den. Jamen, det er da rigtigt, den har et meget interessant niveau lige her, og spørgsmålet er selvfølgelig, om det kan holde, og det synes jeg, at man måske lige skulle lade det give det en omgang. Vi var jo i sidste uge, der var der nok overhovedet ikke nogen, der gad at købe nogle aktier, eller dårligt nok tale med os, vel, men det her niveau omkring de der 45, det skulle gerne holde, men den skal altså over... 55 før den faldende trend er brudt, og måske endda helt op over 60, før det ser rigtig sjovt ud, ikke? Men så er der også nogle gange, der siger, så kommer jeg ikke med fra bunden af. Nej, men sådan er det med teknisk analyse. Vi kommer ikke ind fra bunden. Det taler sådan. Det er det. Nej, men det er der. Nå, sådan. Okay. Men ja, det ser spændende ud, men ja, jeg vil nok ikke lige bide til bolden nu. Sådan er det. Det var Asetek. Okay. Så havde du en mere, Andreas? Ja, så har jeg en mere. Det er også i noget tech, da jeg er i Sverige, og det er Tobii, som fik drøjehug på deres sidste regnskab. Mm. Nu ligner det også, at den er på den her bund, den har været på tidligere, sådan cirka. Ja. Og det er jo en, hvor det går rigtig stærkt op og ned, så den er, man kan godt brænde nallerne, men niveauet ser spændende ud. Ja. Det er sådan noget eye-tracking, så vidt jeg husker. Ja, det er det. Mm. Pearson, hvad siger du til den? Ja, men igen kan vi håbe på, at det er en dobbeltbund, og altså... Hvis jeg så skal sige mig selv lidt imod, så kunne det jo godt være, at du skulle lægge 2 små frimærker, både i Asetek og Tobii, og så se, om der sker noget i dem. For hvis man skal følge Helge Larsens råd, så holder man måske lidt mere øje med dem, når man er lidt med i aktien. Ikke? Så hvis jeg må lave min historie om for tidligere, så køb 2 små frimærker, og så hold øje med det. Altså, hvis du har råd til det, var jeg lige vil sige. Ja. Andreas? Ja, der er da gode muligheder for at få lidt vind i sejlene, om ikke andet så på valutafronten. Både den norske og svenske er bumpet lidt tilbage. Ja, og så kan man jo måske håbe på, at det... Altså, nu var oktober jo red oktober, så vi kan jo håbe på green november eller sådan et eller andet på grund af global opvarmning og et godt aktiemarked. Ja, det er sandt. Yes. Tak for rådene. Selv tak, Andreas. Tak, fordi du ringede. Rigtig god weekend til dig. Det var altså Andreas, der også havde ringet her ind og stillet spørgsmål. Det er jo sådan, at hver fredag, der svarer vi på spørgsmål hele timen, og man kan ringe herind og tale med aktiepanelet, som i dag altså er Lars Pearson og Lars Svendsen. Så kan man selvfølgelig hver eneste dag, så kan man altså skrive til os på sms'en 42600427, hvis man vil blande sig i den aktuelle debat, eller hvis man har et eller andet konkret spørgsmål. De her, vi har taget hul på en ny måned, og det ser ud som om, vi er kommet rigtig godt fra start. Er vi bare i positiv stemning, som I ser det lige nu, eller er I stadigvæk stærkt nervøse for, hvordan markedet skal udvikle sig? Lars Pearson, hvad siger du? Jamen, altså, nedtrenden er jo ikke bare brudt af, at der er en 2-3 dages grøn stemning, kan man sige. Så, altså, hvor lang tid skal der til, før en nedtrend? Ja, men det er jo lidt forskelligt fra marked til marked. Der skal man jo lægge nogle støttelinjer, nogle modstandslinjer, og så se, om de er blevet brudt. Og så kan man gøre det på dagsniveau og ugeniveau. Og selvfølgelig dagsniveauet går det hurtigere med at blive brudt. Og der kan man måske allerede tale om, at der var brud med de her to sidste dages stigning på S&P 500, mens ugebasis, jamen der er sådan stadigvæk faldende tendens. Der skal vi måske en lille smule højere. Ja, det er det niveau, jeg sidder og kigger på i øjeblikket. Og så DAX'en, det er jo lidt den samme historie. Der er vi jo stadigvæk omkring de der 12.000, og der er jo lang vej. Så, Og så er det jo en dag, hvor vi jo altså også får kongen af nøgletal fra USA. Non-farm payrolls lander her i eftermiddag. Husk, at det er 13.30 i dag, fordi vi er gået over til vintertid, og det er de så ikke endnu. Lars Svendsen, kan det være sådan noget, der kan trække markedet enten den ene eller den anden vej, altså... De der tal i eftermiddag? Ja. Nej, det tror jeg ikke, du. Men jeg tror, at USA... Altså, ja, min hypotese er, at Europa får nu sin god resten af året, mens USA tror jeg ikke kan et hak. Og er jo mere folk tror på, at de kan presse de der fangeafkops en gang til, jo værre vil det gå. De er knækket. og vil ligge og bladre af vandret, eller måske ikke falde meget mere, men de vil bare fisse derudad. Glem dem. Mm. Så jeg tror, Europa får et comeback over de der. Og det sjove er jo, hvis det rigtigt er de der short-positioner, så kan de jo blive kørt over big time. Det er jo det, der er altid sjovt, for de kan jo rykke voldsomt op, fordi de skal dække sig. Og ved du hvad? Så kan det være, de bliver squeezed ud. Yes, Lars Svendsen. Vi kigger på det hele selvfølgelig også igen i næste uge. Vi kigger også lidt frem mod næste uge. Det gør vi i Millionærklubbens markedsudsigt. Det er en lille 10-minutters podcast, som vi altså går i studiet og laver, Lars Svendsen og jeg, lige efter vi er færdige med Millionærklubben her. Så den kan du altså hente i vores podcastarkiv lidt senere på dagen. Tak til alle jer, der blandede jer i debatten. Tak til jer, der stillede spørgsmål på sms'en og ringede ind. Det var som altid en fornøjelse. Tak til Lav og Lars, fordi I altid, som altid, stiller op til at svare på spørgsmål. Nu er der nyheder.